opakowaniach 500 ml. Żywiec Jasne lub Żywiec 0%. 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki, maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosja wystrzeliła rakiety balistyczne na miasto Krzywy Róg. Zginęło co najmniej 14 osób. Rusza kampania zniechęcająca do nielegalnego przekraczania polskiej granicy. Wall Street cała na czerwono, a dom cały na biało nie widzi powodu do zmiany polityki celnej. Co najmniej 14 osób, wśród nich 6 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na Krzywy Róg w Ukrainie. Armia Putina wystrzeliła na to miasto rakiety balistyczne. Zdaniem szefa lokalnych władz, Sierhija Łysaka, atak dowodzi, że Rosja nie chce zawieszenia broni. Rakiety spadły w centrum dzielnicy mieszkalnej, uderzyły m.in. obok placu zabaw. Liczba ofiar może wzrosnąć. Trwa akcja ratunkowa. Kondolencje rodzinom ofiar złożył prezydent Ukrainy. Tylko od presji świata na Rosję zależy, kiedy wojna się skończy, podkreślił Wołodymyr Zełenski. Polska będzie zniechęcała migrantów do nielegalnego przekraczania granicy. Na tym służyć rządowa kampania informacyjna w 7 krajach, skąd pochodzi największa liczba migrantów. Kampanię zapowiedział w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Przejścia nie ma, polska granica jest szczelna, mówił szef rządu w wideo opublikowanym na portalu X. Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence, nie wierzcie Putinowi. Okłamują was wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest nieprawda. Wczoraj 180 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Mimo zamieszania na światowych rynkach i krytyki ze strony ekonomistów, Donald Trump nie zamierza zmieniać swojej polityki celnej. Piątek jest drugim dniem dużych spadków na amerykańskiej giełdzie. Kolejne kraje ogłaszają cła odwetowe. Kiedy na Wall Street akcje większości spółek wyświetlały się na czerwono, co oznaczało spadek ich cen, prezydent Donald Trump był w drodze na pole golfowe, gdzie spędza przedłużony weekend. Prezydent USA umieścił w mediach społecznościowych kilka wpisów, m.in. komentując decyzję Chin o nałożeniu na Stany Zjednoczone ceł odwetowych w wysokości 34%. Chiny źle to rozegrały, spanikowały. Jedyna rzecz, na którą nie mogą sobie pozwolić, napisał samymi dużymi literami. Wcześniej podczas rozmowy z dziennikarzami Trump przekonywał, że wprowadzone przez niego cła są jak operacja ciężko chorego pacjenta i choć jest bolesna, to jednocześnie jest konieczna. Trump wskazał na korzystny raport mówiący o tym, że w marcu w Stanach Zjednoczonych przybyło ponad 200 tysięcy miejsc pracy. Jednak raport dotyczy okresu sprzed ogłoszenia przez niego stawek celnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kary finansowe dla 51 posłów Prawa i Sprawiedliwości za okrzyki morderca pod adresem Romana Giertycha z Koalicji Obywatelskiej. Taka jest decyzja Prezydium Sejmu, o której poinformował wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Jak mówił w środę na sali plenarnej, doszło do niedopuszczalnych rzeczy. Wobec takiego zachowania muszą być odpowiednie konsekwencje i kary. 15 października 2023 roku skończył się głosami wyborców Sejm bez żadnego trybu. Prezydium Sejmu musi reagować na takie zachowania po to, aby nie doszło do gorszych zdarzeń ze względu na zignorowanie tych, które miały miejsce na naszym aktualnym posiedzeniu. To konsekwencja środowych zajść na sali plenarnej Sejmu. Doszło wówczas do słownej utarczki między prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a posłem Koalicji Obywatelskiej Romanem Giertychem. Trwa przedświąteczna zbiórka żywności. Chodzi przede wszystkim o produkty z długim terminem przydatności do spożycia. Federacja Banków Żywności przekaże je najbardziej potrzebującym. W akcji uczestniczy 1300 sklepów, mówi koordynator Łukasz Sołtysik. Wspiera nas w tym kilkanaście tysięcy wspaniałych wolontariuszy. W sklepach można znaleźć nasze kosze zbiórkowe, do których zachęcamy, żeby przekazać darowiznę. Mąkę, makaron, ryż, olej, konserwy, przetwory warzywne i owocowe, ale zachęcamy też do przekazywania słodyczy, żeby poprawić osobom potrzebującym również w ten sposób nastrój. Listę sklepów znajdziemy na stronie zbiórkażywności.pl. Zaczęło się wielkie wiosenne sprzątanie Legnicy. Raz w roku mieszkańcy biorą się za porządkowanie, które trwa 3 dni. Akcje sprzątania poszczególnych terenów organizowane były przez mieszkańców wielokrotnie. Prezydent miasta chce ten zapał wykorzystać nie dlatego, żeby wyręczać służby komunalne, ale jak twierdzi, to doskonała lekcja odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Jako pierwsi za porządkowanie przyszkolnych terenów wzięli się uczniowie już dziś rano. Jutro o 11 w rynku spotkają się ci, którzy zamierzają sprzątać tereny zielone wzdłuż Kaczawy. W niedzielę Lasek Złotoryjski. 3-dniowa akcja zakończy się właśnie tam festynem rodzinnym. Po imprezie to już tradycyjnie posprząta Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jeśli będzie trzeba. Mówił Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, a gdzieniegdzie grad. Na termometrach 4 stopnie na północy, 7 w centrum kraju, 11 na południu i południowym zachodzie. Dość silny wiatr, wiejący z prędkością do 80 km na godzinę w centralnej i wschodniej Polsce, a w górach do 90. Autopromocja. Są piękni, młodzi i czytają Dostojewskiego. Kiedy wyjdzie ich debiutancka płyta, pewnie będą już oficjalnie wielką nadzieją polskiego rocka. A na razie pozostaje słuchać Trójki. Cześć, z tej strony zespół Metro. Zapraszamy Was serdecznie na koncert w studium imienia Agnieszki Osieckiej. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani. Metro, na żywo w niedzielę tuż po 19:00. Wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Timeless Film Festival Warsaw. Wielkie filmy na dużych ekranach. Retrospektywy filmów Davida Lyncha, Mike Zetterling, Sama Peckinpacha, Alejandro Chodorowskiego, Daniela Olbrychskiego oraz braci Quay. 70 niezapomnianych dzieł w cyklu Uczta Kinomanek i Kinomanów. Timeless Film Festival Warsaw. Od 7 do 14 kwietnia. Zapraszam. Roman Gutek. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned on what you stand to see clearly now. Wonder not too far, it all comes around. You wonder who it was who made the choices in that town. Cause that was so still you, you're the sum of all these parts. And we can work together to become. Początek jedna z najładniejszych piosenek tego tygodnia. Zupełnie jak kiedyś przebój grupy Offspring, godność osobista, czyli self-esteem. Utwór nazywa się If Not Now, It's Soon. Dobry wieczór Państwu. Tu lista osobista. Maciej Załęski, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Wczoraj u Jimmy'ego Fallona w Tonight Show, dzisiaj u nas w liście osobistej. Zespół Wet Leg, Catch These Fists. Can you catch yourself when you fall. You should be careful if you catch my drift, 'cause what I really want to know is, can you catch these bits? Album zespołu Wet Leg, który dopiero się ukaże, będzie się nazywał Moisturizer. Jeszcze jeden album, który dopiero się ukaże, będzie się nazywał w wolnym tłumaczeniu Ścieżka do Wszędzie. Dobrze wymyśliłem? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami Iza czy Ina? Bo chciałem powiedzieć Iza. Zorientowałem się, że jeżeli dobrze liczę, to 6 lat już Ina. I zauważyłem, że dzisiaj zespół w Osieckiej mówi do ciebie jednak Ina. Tak, ja jestem Izą Iną. Mhm. Oficjalnie. Także można wybrać imię dowolnie. Myślę, że prywatnie jestem Izą, a tak dla wszystkich nowo spotkanych przyjaciół i odkąd wyjechałam za granicę, to jestem po prostu Iną. To ja mam dla ciebie, Izo Ino, na początek niespodziankę. A man with a bitter heart, I live in now. To jeszcze nie była Ina, prawda? To jeszcze nie była Ina, ale... Bardzo ważna rzecz, Kosovel. Bardzo ważna rzecz w moim życiu. Trochę taka, która jest bardzo delikatną sprawą, bo musiałam pogodzić się z rezygnacją z tego projektu ze względów prywatnych i jakoś tak pożegnać po prostu ten mój pomysł pierwszy, taki bardzo wczesny i całkiem przypadkowy po prostu. Zaczęłam tworzyć muzykę, nie wiedząc o tym, czy w ogóle to potrafię. Także bardzo, bardzo to jest ważna płyta dla mnie. Perkusję do tej płyty nagrywał Maciek Majchrzak w Tarcho Studio na taśmę. Natomiast do tej piosenki, którą Państwo słyszeli, perkusja była nagrywana chyba 10 razy, bo byłam wciąż niezadowolona i ta jedyna nie jest na taśmę, ale tak, w wykonaniu José Manuela Albana Juareza, którego serdecznie pozdrawiam. Teraz jesteś już gdzie indziej. Tak. A powiedz gdzie, bo ta ścieżka do Wszędzie, o której piszesz, ja nie chcę porównywać tych dwóch momentów w życiu, bo każdy jest inny, ale są takie, które z perspektywy czasu, tak jak o tym, będziesz wspominać jako tak, to było coś, co jakoś mnie ukształtowało, poruszyło, zmieniło, przestawiło semafor. Gdzie jesteś teraz? Teraz jestem dużo dalej, w zupełnie innym miejscu. Trochę się śmieję, ponieważ patrzę tutaj na monitor z czasem utworów. I Kosovel to były wszystkie piosenki, które miały 3:30 radiowe. Później przeniosłam się w rejony ponad 5 minut, aż doszłam do 8 minut na mojej epce z zeszłego roku elektronicznej. A teraz jestem znowu gdzieś na 3:30, także może to jest po prostu zwrot do tego, przez co zostałam najbardziej ukształtowana, bo ja studiowałam klasyczny fortepian, trochę też jazzowy przez 2 lata. Skończyłam muzykologię, więc jestem po prostu bardzo osłuchana i nauczona selektywnego słuchania. I też organicznego słuchania. Także ta miłość pierwsza chyba jest właśnie to najważniejsza. Ona do mnie wraca. Nie wydaje ci się, że te 3,5 albo 3-minutowe piosenki de facto są trudniejsze do stworzenia niż lenistwo, kiedy można się przez 8 minut wyżywać? Że czasami w 3,5 minuty można już wszystko powiedzieć. Tak, to jest, mam wrażenie, że to są dwa różne procesy twórcze, że ten 8-minutowy też jest jakiś taki fajny, bo po prostu wykorzystałam w tamtym momencie wszystko, czego się do tej pory nauczyłam. Wszystkie możliwe środki, technologie cyfrowe, żeby później to wszystko odrzucić, zdjąć tą całą skórę i tą oprawę, za którą można się schować. I za tym długim czasem też, za którym można się schować. No i po prostu odsłonić się tak zupełnie, że stoję na tej nowej płycie taka naga, że za każdym razem czuję się lekko nieswojo nawet. Tak jak tak dziś się czułam lekko nieswojo. Bo dzisiaj było trochę inaczej, bo sesje radiowe, zawsze powtarzamy to, rządzą się troszkę innymi prawami niż nagranie studyjne. Ale z tymi czasami utworów jest podobna historia jak z aranżem. Po pewnym czasie można dojść, nie wszyscy mają tę umiejętność, do tego, że mniej jest więcej. Tak, to chyba ja jestem w tym punkcie. Tak, te piosenki miały dużo więcej warstw na początku. I to była sugestia mojej bardzo dobrej znajomej Magdy Laskowskiej, skrzypaczki, która gdy usłyszała pierwsze 3 numery, powiedziała, no ty po prostu musisz zrobić taką płytę. I ja sobie to wzięłam do serca i ona po prostu powstała. Także to była wielka przyjemność znowu właśnie odrzucić te wszystkie kurtyny takie i te rzeczy, które mogą nas naprawdę jakby nie pokazywać tej prawdziwej natury, którą mamy. To, co w teatrze nazywają didaskaliami naukowo. Obserwowałem was dzisiaj w czasie sesji i jesteście prawdziwym zespołem, ale rozumianym w sensie przyjaźni, bo ja rozumiem, że bardzo dużo przeszkód logistycznych jest ku temu, żebyście zawsze razem mogli być ze sobą. Wiem, że dzisiaj to dzięki twojemu uporowi był ten skład, który był, prawda? Bo sobie tak wymyśliłaś. Tak. Ale wy się bardzo lubicie, o tak bym to powiedział. Tak. Między nami jest jakaś taka naprawdę bardzo magiczna rzecz, którą sobie cenię. I z Bartkiem, realizatorem, który dzisiaj był nas wspierać, pracuje z małymi przerwami od 2015 roku. Dzisiaj był pełnoprawnym członkiem zespołu. Tak. Czasami najważniejszym przez chwilę, bo wiedział więcej i słyszał więcej. Tak, i to jest naprawdę ważna osoba dla mnie, ponieważ ja wiem, że Bartek umie przyjąć po prostu wszystko. Ja się śmieję, że później wraca do domu i bije żonę, że za dużo przyjął, ale po prostu on nas tak zna, że schodzi z nas wszelkie napięcie i on potrafi po prostu z nas ściągnąć to wszystko i dać tą przestrzeń na wykonawczą, po prostu na skupienie. Masz na myśli, że można odrzucić wszystko, co jest wyłącznie techniką, czy można się skoncentrować na tym, bo on całą resztę już, nie używam tego słowa, ale użyje, ogarnia. Tak, tak, także nawet realizator, którego nie widać, to są ci ludzie, których twarzy nie ma, a które pełnią naprawdę bardzo ważną funkcję. Dzisiaj było dwóch realizatorów, był jeszcze Jarosław Regulski, nasz wspaniały, legendarny realizator, który się bardzo dobrze z Bartkiem dogadywał i który, to jest kolejna niespodzianka dla ciebie, wystąpi też w czasie sesji. Na chwilę. Opowiedz jeszcze o twojej przyjaźni artystycznej i pewnie prywatnej z Jakobem. Tak. Z Jakobem tworzymy rodzinę, także to jest bardzo bliska relacja. Nasza znajomość rozpoczęła się w 2008 roku. Poznaliśmy się w Berlinie, gdzie graliśmy w jednym zespole Julii Marcel, której serdecznie dziękuję za przedstawienie nas sobie. No i ta nasza historia zatoczyła koło, po prostu spotkaliśmy się po latach. I chyba miłość taka personalna i miłość do muzyki i po prostu bycia na scenie i takiego dążenia do tego, żeby umieć puścić wszystko, będąc na scenie i zaufać sobie. No to jest przepiękna rzecz. Ja rozumiemy się bez słów. Także nie wiem, co dodać do tego jeszcze. Może nie trzeba niczego dodawać. Posłuchajmy teraz, posłuchajmy. Ustaw sobie słuchawki tak, żebyś dobrze słyszała i przed nami trzy utwory. Cztery utwory, bo w pierwszym jeszcze Jarosław Regulski występuje. Eyes Filled with Dreams, Invisible Pieces i Hope, Love. Sesja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na West. Dziś około południa. So, but we start with the other song, right? Yeah. Okay, good. We're running. Głos dochodzi ze wszystkich stron. Gęsty, ulotny ton otula mnie. My, odurzający letni skwar, rośnie apetyt, a ja odsłaniam się. Noc, biorę głęboki wdech, zagłuszający płacz, a ja śnię ten sam sen. Thank you. otula mnie. Ktoś łagodnie rozkołysał świat i twój przejmujący płacz, a ja wciąż śnię ten sam sen. Ze wszystkich stron gęsty ulotny ton. My, pogodny gorący dzień, oddechy równają się, miarowy puls. Dziś zachwyca smak twoich ust, zlepek nieważnych słów, twój wdzięk. Shattered kisses. Jak wrażenia? Wow. No przeniosłam się na chwilę znowu w ten moment. Ja mam takie zawsze uczucie, że jak odsłuchuję czegoś, w czym uczestniczę, to moje ciało po prostu jest i przeżywa to razem ze mną. No nie, ja jestem zachwycona, wzruszona obecnością również mojej przyjaciółki Sani, która przyjechała z Berlina, żeby zaśpiewać ze mną dwie piosenki. Polecam sprawdzić Kid Be Kid, fantastyczna osobowość na jazzowej scenie berlińskiej. No i Kasi na wiolonczeli, która dołączyła niedawno, więc w zasadzie to był nasz trzeci koncert. No i nie, ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję za zaproszenie. Będziesz trochę dłużej szczęśliwym człowiekiem, dlatego że ten tydzień jest twój w Trójce. Wow. Zaproś na odsłuch płyty. Wow, no tak, oczywiście. Zapraszam na odsłuch płyty, która ukaże się 11 kwietnia Off Control Mateusza Tomaszuka. Będziemy słuchać od początku do końca. I ta sesja była dokładnie tak, jak chcemy. Troszkę inna. Na tym to polega. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Co się udało. Co tak. Się udało. Izo, mogę? Tak, poproszę. Bardzo dziękuję. Susie, he's looking at you. She's walking in, she's gently swaying side to side, playing football with her dogs, like she was born in Killer Rock. But she plans her life without any helping hand. She wants to go solo, she knows she's wanted dead or alive. But Susan Mary will never marry, it's not a fairy. To jest nowy singiel zespołu Newest Zealand, Susan Mary, za chwilę drugi Elitist. Płyta wychodzi 25 kwietnia, w czasie Nextu, na którym Trójka będzie bardzo, bardzo obecna. Umawiamy się z zespołem Newest Zealand na sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Terminu jeszcze nie potwierdziliśmy, ale niebawem się to wszystko wydarzy. W kolejnym singlu Elitist, który też już obiecali zagrać w czasie tej sesji, występuje gościnnie Alicja Boratyn, czyli Ala za stary, nasz gość listy osobistej jakiś czas temu, i trochę nie wyobrażamy sobie, żeby nie brała udziału w sesji, jeżeli ten utwór ma się tam pojawić. To act zespół New West Zealand, płyta, przypomnę, 25 dzień kwietnia, a sesja w Osieckiej, jeszcze nie wiemy kiedy, ale być może przed wydaniem płyty. Kolejne wydanie listy osobistej w przyszły piątek, to będzie 11 dzień kwietnia, będzie wydaniem specjalnym, wyjazdowym, nadawanym z Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Od 22 oczywiście lista osobista na żywo stamtąd, ale wcześniej od 20 spotkanie, w którym będzie brał udział także zespół Fish Basket, który zarejestruje podczas tego spotkania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszam, sesję, którą wyemitujemy tradycyjnie po 22, gościem specjalnym dwóch godzin przed programem, od 20 do 22, będzie także Weronika, zwyciężczyni naszego konkursu Dylanowego, która zaśpiewa już w tej chwili słynny cover piosenki It Ain't Me, Baby. A ja z Państwem będę miał okazję się spotkać i poopowiadać potem na żywo, lista osobista z udziałem publiczności, aż do 24. Biblioteka Śląska, 11 dzień kwietnia, przyszły piątek, zapraszamy od 20, a to nasi specjalni goście Fish Basket. Robot z drugiej płyty zespołu Fish Basket, gościa specjalnego listy osobistej w przyszły piątek, 11 kwietnia w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Where are we? Where are we? To był kiedyś bardzo, bardzo ważny utwór listy osobistej. The War on Drugs, Red Eyes. Nie wiem w sumie, dlaczego mi się dzisiaj przypomniał. A teraz urodziny. Urodziny trochę nietypowe, bo uwaga, 122. 4 kwietnia roku 1913 przyszedł na świat Muddy Waters. Wspaniała kariera bluesmana, ale ja dziś chciałem przypomnieć utwór, bez którego nie powstałby jeden z dwóch największych przebojów grupy Led Zeppelin. I chyba nie jest specjalnie trudno zgadnąć jaki. You got yawning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside, woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. Got to have some love. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. You are fretting and I am petting. Lot of good things, oh, you ain't getting. Baby, way down inside, woman, you need love. I know you need love. You just can have some love. You got to have some love. She got to have some love. She got to have some love. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionu.